nüüd jep. Ja kõik on vaid ja magane. Tule ääre, siis kui me jalusel, tapsedeme. Öösel keegi meid ei sega, kõik on vaid ja magane.